wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze, w porządku. Nie szukam sił w pięści, lecz szukam jej w rozsądku. Są jakieś problemy, nie bój się, pomogę wam bez ciebie. Jak żyjemy, nie pytaj się o to. Gdy pacjent dostaje w łeb, wiesz za co i po co. Nie szukam w tym atrakcji, ja tylko broni swoich racji. Zostaję z tym, co otrzymam od Boga. Metropolia jest dla mnie jak życiowa droga, oznaczająca swoje granice, pali ulice. Tak życie właśnie widzę. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Każdy w tym mnie poprze. Coś przetrwało, zostało z tych lat. Mam swoich ludzi, każdy ma swój świat. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Ciężkie momenty musisz przetrwać, nie możesz ich stracić. By być lepszym człowiekiem, musisz uczyć się na błędach. To na zawsze zapamiętaj. Każdy z nas spokój chce mieć. Musisz coś zrobić, nie wystarczy chcieć. Co jeszcze? Spokój na mieście. Wierzcie mi, to mi się śni. Nad Wilanowem już biały anioł śni. Kto coś wymyśli? No kto? Słowo pokój mam wyjaśnień 100. To Jano i Krito. Nie pytaj mnie o to. Mam aureolę złotą i tak mnie oceniaj. Gruntu nie zmieniaj i wojny olewaj. Po co? Chcę mieć spokój z sobotą. Na bankiet idę. Z mocnym, nie z procą. Mówię z mocą i z moją pomocą. Pozdrawiam tych, co pomogą. Zawsze mocnych. Dla tych świecę jaśnie, dla nich wyraźnie szacunek rzucam. Pomijam koleżkę, który świat skłóca. Czuję się w płucach i dążę do tego świata spokojnego, poukładanego przez kogoś z góry. Przeskoczę najwyższe mury. Jano i klitarz w pokoju kontury.